Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Son peygamberin, son kitabın ümmeti olduğumuz için gerçekten bahtiyarız. Bundan dolayı da Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bundan sonra geçen dersimizde de belirttiğimiz gibi bu yavaş yavaş Bakara suresinin ifade yerindeyse Kur'an'ın da belki temelini teşkil eder mahiyetteki buyrukları temel atma işi ifadelerindeyse yavaş yavaş tamamlanmak üzeredir. Aşağı yukarı bir cüz kadar devam ediyor bu. Bizim şu anda kendisine temel atma tabirini kullandığımız hadise. Ve bu temel atma hadisesiyle birlikte İslam'ın ana ibadeti olan namazda kıblenin mücerret, basit bir yönelme olmadığı, aksine ilk peygamber Adem aleyhisselam ile birlikte başlayan, İbrahim aleyhisselamla olgunlaşan, Muhammed aleyhissalatü vesselamla da en yüksek noktasına, hedeflerine ve ideallerine ulaşan bir dinin mütekamil, artık bütün beşeriyete kıyamete kadar hitap edecek bir hüviyette oluşunun zemini atılmış oluyor. Ve cüz ile alakalı olarak mevzuları hatırlarında tutanlar bilirler ki aşağı yukarı birinci cüzün sonlarından itibaren Bakara suresinde ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve ikinci cüzün başları ile birlikte bu ümmetin istikameti kıblenin de Kabe olduğu nihai olarak belirtilmekle ne yapmış oluyor? Belirlenmiş oluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'in tabi zaman zaman biz bazı sebepleri, hikmetleri üzerinde durduk. Bilhassa Bakara suresinin burada İsrailoğulları üzerinde onların tarihteki zigzakları, yanlışlıkları, hataları üzerinde durulmasının sebeplerinden birisi de şudur. Niçin son peygamber alışıla gelmişin dışında İsrail oğullarından değil de alışıla geldiği üzere daha doğrusu İsrail oğullarından değil de onların dışından birisinden geldi ve gönderilmiş oldu sorusu da böylelikle cevaplandırılmış olmaktadır. Yani deniyor ki bunca anlatılanlarla ey İsrail oğulları siz artık beşeriyete rehberlik edebilecek hüviyette bir kavim olmaktan çıktınız. Siz beşeriyete artık yön gösteremezsiniz. İstikamet gösteremezsiniz. Beşeriyeti hayırlı ve güzel bir tarafa götüremezsiniz. Bunun için ben gayb aleminden efendim seçtiğim ve bu işi için özel olarak görevlendirdiğim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde yepyeni bir ümmet bu Kur'an-ı Kerim ile vücuda getiriyorum ve artık bunlar beşeriyetin yol göstericiliğini yapacaktır demiş oluyor. İsrail oğulları ve dolayısıyla onların bir çeşit mukallitleri olan yine İsrail oğullarının bir manada farklı bir çizgide devamı sayılan Hristiyanlar bu rehberlik ve önderlik özelliklerini muhafaza ettiklerini zan ve iddia ederek 111. ayet-i kerimede kaldığımız yerden bakıyoruz ki şöyle diyorlar. Kur'an-ı Kerim de onların iddialarını ispatlamalarını istiyor. İddiada bulunuyorlar. Estaizu billah ve kalu len yedhulel cennete illa men kana huden ev nasara. Tilke emaniyuhum. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Ve dediler ki cennete ancak Yahudi yahut Hristiyan olanlar girebilecektir. Öyle anlamak lazım. Yani ilk anda zannedildiği gibi Yahudiler cennete ya Yahudi ya Hristiyanlar girecektir. Hristiyanlar da cennete ya Yahudi veya Hristiyanlar girecektir demiyor. Ayetten anlaşıldığı gibi ilk anda böyle anlaşılan bu değil. Yahudiler dediler ki cennete ancak Yahudiler girer. Hristiyanlar da dediler ki ancak Hristiyanlar cennete girer. İkisi de sırf kendileriyle alakalı bir iddiada bulundukları için Cenab-ı Allah her iki sözü her ikisinin de ayrıca söylemiş olduğu gibi bir mana, daha doğrusu her ikisi de dolayısıyla kendi cihetlerinden böyle bir iddiada bulunduğu için onların iddialarını bir nazımda, bir ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'in alışılagelmiş o veciz üslubuyla ifade etmektedir. Mantıki ve ilmi bir kuraldır. Her bir iddianın ispata ihtiyacı vardır. Eğer biz ileri sürülen iddiaların ispatını istemeyecek olursak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, eğer iddiada bulunan insanlardan iddialarını ispatlayacak deliller istenmeyecekse, bir takım insanlar, bir takım insanların canları ve malları üzerinde hak sahibi olduklarını iddia edecekler. Onun için diyor ki Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında ve bu sarsılmaz muhteşem bir fıkıh kaidesidir ve bütün beşeri hukuk da ilim de mantık da bunu kabul etmektedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devamında şöyle diyor: El beyinetu alel mudda'i vel yeminu ala men enkara. Bu sebeple iddia sahibinin beyinesini, yani bu konudaki delilini ortaya koyması gerekir. Bu iddiayı reddedenin de yemin etmesi gerekir. Burada bu kaidenin birinci bölümünün tatbik edildiğini görüyoruz. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar birer iddia ile ortaya atılıyorlar. Diyorlar ki cennete ancak Yahudiler ve Hristiyanlar girer. Bu tür iddialara Kur'an-ı Kerim iki şekilde meydan okuyor. Bir, bu şekilde burada gördüğümüz gibi, iki, geçen dersimizde gördüğümüz gibi benzeri bir iddia karşısında o zaman ölümü temenni ediniz diye meydan okuyor. Madem böyle bir şeye inanıyorsunuz, bunun doğruluğuna kanisiniz, doğru olduğu kanaatindesiniz, o zaman buyurun, niçin dünyada yaşıyorsunuz? Ölümü temenni ediniz, doğrudan cennete gideceksiniz iddianıza göre. Ama diyor asla temenni etmezler ölümü. Burada da onların iddialarını bir başka şekilde çürütüyor, ispatlamaya davet ediyor. Birincisinde iddialarını amelleriyle, inançları doğrultusunda olması gereken amelleriyle ispatlamalarını istemişti. Burada da ilmi delillerle iddialarını ispatlamalarını istiyor. Nasıl? Önce ilahi hükmünü değerlendirmesini Cenab-ı Allah yapıyor. Tilke emaniyuhum. Bu onların kuruntularıdır. Tilke emaniyuhum. Bu onların kuruntularıdır. Delilleri yoktur. Temennileridir. Temenninin ispat edilebilir bir tarafı olmaz ki. Temenni ilmi bir şey de değildir. kıymeti de yoktur. Ben oturduğum yerde temenni edeceğim. Şu dünyanın bütün mülkü benim olsa. Veya inancımla ilgili bir temenni de bulunayım. Şu dünyaya İslam hakim olsa. Cenab-ı Allah İslam hakim olsa diye temenni edin demiyor ki. İslam'ın hakim olması için kafirlerle savaşın diyor. Mücadele edin diyor. Bunun için kendinizi hazırlayın diyor. Bunun için yapılması gereken hazırlıkları yapın diyor. Olduğunuz yerde temenni demiyor ki. Temenniden söz açılmışken merhum Hasan-ı Basri'nin çok güzel bir sözü var. İnsanın imanı ile ameli arasında olması gereken uyumdan bahsediyor onunla alakalı. Diyor ki: "Leysel imanu bit-temenni ve la bit-tahalli. Leysel imanu bit-temenni huwa ma waqara fi'l-qalbi ve saddaqahu'l-amel." İman diyor ne temennilerle ne de bir takım hoş ve güzel şeylerle kendini avutmakla veya onlara bezenmekle olmaz diyor. İman diyor, kalbe iyiden iyiye yer eden ve amel tarafından tasdik edilen şeydir. İşte Kur'an-ı Kerim daha önce Yahudilere bunu söylemişti. Madem cennetlik olduğunuzu iddia ediyorsunuz, o zaman ölümü temenni edirsiniz. Ölümü temenni ediniz eğer iddianızda doğruysanız. Burada da önce bunun bir temenni olduğunu söylüyor. Fakat onlar bunu temenni olarak ileri sürmüyorlar ki, iddia olarak ileri sürüyorlar. Onun için diyor ki Cenab-ı Allah, yani sakın ha temennileri iddialara dönüştürmeyin. O zaman ispatlamanız gerekecek. Bu ayet-i kerime bize aynı zamanda az önce işaret etmeye çalıştığım gibi bir ilmi metot da öğretiyor. Rastgele konuşmak Müslümana yakışmaz. Müslüman söylediğini ispatlayabilen insandır. Veya ispatlayabileceği şeyleri konuşan insandır. Havada kalan iddialarla olmaz. İthamlarla olmaz. Bu bizi yalancılığa götürür. Bu bizi başkalarına iftiraya götürür. Bu bizi kendimizi olduğumuzdan daha başka türlü görmeye götürür. Onun için ilmen, doğruluğundan, hakikatinden, gerçekliğinden emin olmadığımız iddialarda bulunmamak Müslümanın şiarıdır. Önce onların bu iddialarıyla ilgili Cenab-ı Allah'ın değerlendirmesini gördük. Tilke emaniyum. Bu onların kuruntularıdır, yersiz temennileridir. Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Burhan kat'i delil demektir. Kesin delil, tartışılmaz delil, apaçık delil, herkes tarafından delil olarak görülen ve reddolunamayan, karşı konulamayan belgelere burhan deniliyor. De ki, eğer bu iddianızda doğru söyleyenler iseniz, haydi burhanınızı, delilinizi ortaya koyunuz. Hala koyacaklar. Meydan açık, kapı açık daha doğrusu. Koyabilirlerse mesele yok. Fakat koyamayacakları da belli. Çünkü Cenab-ı Allah böyle bir şeyin delili olmadığını öncesinden belirtiyor. İki kelimeyle. Tilke emaniyu. Bu onların temennileridir, o kadar. Temenninin ispatlanacak bir hali olmaz ki. Temenninin neresi ispatlanacak? Ama Cenab-ı Allah onlara başka bir şey söylüyor. Bela. Men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbihi ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzenun. Hayır, onların söyledikleri gibi değil. Kim vechini, yüzünü, kendisini, zatını, bütün varlığını İhsan edici olduğu halde, kendisi ihsan edici olduğu halde Allah'a teslim ederse, onun için Rabbinin nezdinde ecri mükafatı vardır ve böyleleri için korku yoktur, ve onlar üzülmezler. Demek ki cennete girmek için onların iddia ettikleri gibi Yahudi veya Hristiyan olmak gerekmiyor. Aksine insanın zatını Allah'a ayrıca amellerinde de ihsan edici olduğu halde teslim etmesi gerekiyor. Bununla onların tutturdukları yola bir gönderme de yapılıyor. Yahudilik ve Hristiyanlık Allah'a teslimiyet dini olmaktan çıkmıştır bu halleriyle. Bu halleriyle Allah'a teslimiyeti ifade eden Allah'ın hükümlerine bağlı kalmayı, o hükümleri itirazsız, eğip bükmeden, yerlerinden oynatmadan kelimeleri ve tahrif etmeden kabul etmek, onlara itaat etmek, o hükümlere boyun eğmektir. Teslim olmak budur. Teslim olmak budur. Kim yüzünü kim derse ama kendisi de ihsan edici olarak ben Allah'a teslim oldum. Nasıl? Neyle ortaya koyacaksın Allah'a teslim olduğunu? İhsan ile. İhsan da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifiyle hepinizin bildiği şöyledir. En te'budallaha keenneke terahu. Fe in lem tekun terahu fe innehu yarak. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmesen dahi o seni görmektedir. Vallahi keşke söylendiği kadar kolay yapılabilen bir iş olsaydı. Bu makamı insanın, Müslümanın yakalayabilmesi ve bunda kalabilmesi, bunu sürdürmesi, devam ettirebilmesi çok büyük bir hadisedir. Allah beni görüyor veya ben Allah'ı görüyorum şuuruyla ibadet etmek insanda ihlastan başka bir şey bırakmaz. Yani Allah için yapılması gereken bütün amellerinizi ihlaslı bir şekilde, riyasız, herhangi bir dünyevi garaz ve ivaz olmadan sırf Allah için yapabilmek. Kimsenin kınamasından korkmadan, kınayıcıların kınamalarından korkmadan, kimsenin korkutucu güçlerinden, saltanatlarından, gazaplarından, öfkelerinden çekinmeden, sadece Allah'ı hesaba katarak amel etmek. Sadece Allah'ı hesaba katarak yaşayabilmek. İşte ihsan budur. İşte Allah'a teslim olmak budur. Bunu yapabilen bir Müslüman, kendi dünyevi hayatını imar eden birisi olacağı gibi, o hareketleriyle, tutumlarıyla da diğer insanlar için müstesna bir örneklik teşkil eder. Ve faydası onlara da çok ileri derecede dokunur. Başkalarına da çok faydalı olur. Belki bir başka vesileyle ihsan etmenin insanı aşan ve başkalarına ulaşan faydalarına da belki temas ederiz bazılarına bir nebze de olsa. Böyle birisinin mükafatı dünya ile, dünyadaki imkanlarla ölçülmez. Allahü Teala bu gibi kimseye olan ihsan ve lütfunu dünyada karşılığını vererek tüketmez. Böylesinin diyor ecri Rabbinin nezdindedir. Rabbi onu zamanı gelince o ecri ona verecektir. İhsanda bulunabilmek de başlı başına bir nimettir. Yani her bir iyiliği yapabilmek de başlı başına bir nimettir. Şükretmek de başlı başına bir nimettir. Bazılarının naklettiklerine göre Davud aleyhisselam Cenab-ı Allah'a şükrederken şöyle demiş. Ya Rabbi, sana şükredebilmek bile, şükretmeyi hatırlamak bile, ayrıca şükrü gerektiren bir nimet iken ben sana nasıl şükredebilirim? Hakkıyla şükredebilirim. Yani bir iyilik yapabilmek, hayır işleyebilmek, ihsanda bulunabilmek de ayrıca Allah'a ibadeti daha çok arttırmayı, Allah'a teslimiyeti daha çok arttırmayı, Allah'ın huzurunda daha bir minnet duygularıyla durmayı gerektiren apayrı bir nimettir. Bunun farkında da olmak da ayrı bir nimettir. Bunları düşündüğümüz zaman Allah'ın sadece iyilik yapabilme imkanını bahşetmesinin bile ne kadar sonsuz ve büyük bir nimet olduğunu tam anlamıyla idrak edemesek bile bir dereceye kadar tasavvur edebiliriz. Dolayısıyla Allah'a teslim olmak, Allah'ın iradesine kendimizi teslim etmek ve adeta bütün amellerimizi, faaliyetlerimizi, işlerimizi onun muradına uygun, onun rızasına uygun bir hale, bir şekle, bir vaziyete büründürebilmek, vaziyete büründür ve ihsan ile Allah'a teslim olmak birbirlerinden ayrılmayan şeylerdir. Bu durumda olan kimsenin de ecrini, mükafatını Cenab-ı Allah verecektir. Onlar için korku yoktur. Yani özellikle uhrevi hayat ile ilgili olarak korkmalarını gerektirecek bir hadise, bir sebep yoktur. Çünkü onlar artık Allah'ın rahmetinde ve güveninde olacaklardır. Bu halde olup da ölen Müslümanlar. Ve onlar üzülmezler. Herkes de zannederim olacak bir hadisedir veya olan bir şeydir daha doğrusu. Yani insanlar bazı hallerde kendi ölümlerini düşündükleri vakit geriye bırakacaklarının hallerinin ne olacağını bir şekilde merak eder ve onlar için tasalanır. İşte Cenab-ı Allah bunlar için emniyet verecek, güvenlik verecek vefatları da, ölümleri esnasında. Melekler onlara teminat verecekler. Bundan sonra sizin ahiret hayatında korku yoktur ve üzülmenizi gerektirecek bir hadise de yoktur. Geride kalanlarınıza da Allah halef olacaktır. Yani Allahü Teala onları himaye edecektir. Fussilet suresinde benzeri bir mana şöyle ifade ediliyor. Estaizu billah. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istekâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ tehzenû. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra istikamet üzere dosdoğru yürüyenler var ya, onların üzerine melekler kafileler halinde iner. Allah hepimize böyle bir ölüm nasip etsin. Amin. Melekler diyor üzerlerine kafileler halinde iner ve derler ki sizin için korku yoktur ve üzülmeyiniz. Bundan sonra karşılaşacağınız şu ölüm halinizde, şu geçiş, dünyadaki son demler ve ahirete ilk adımlar olan bu halden itibaren sizin için korku yoktur. Geride bıraktıklarınız için de üzülmeyiniz der. Melekler bu şekilde kendilerini hayatları boyunca Rablerine teslim ederek ve efendim ihsan edici olarak yaşayanlara bu hayırlı müjdeleri vereceklerdir. Böyle bir ölüm gerçekten istenmeye, arzu edilmeye değer bir ölümdür. Büyük bir nimettir. Büyük bir lütuftur. Allah bizlerden bu lütfu esirgemez inşallah. Benzeri bir iddia. Az önce dedik ya, Yahudiler, Hristiyanlar, Yahudi ve Hristiyanlar ancak cennete girer değil, yalnız Yahudiler derler. Hristiyanlar da yalnız Hristiyanlar derler. Şimdi bunun teyidi 113. ayet-i kerimede şöyle diyor Cenab-ı Allah. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ. Belki de Yahudilerin ve Hristiyanların doğru söyledikleri tek söz budur. Diyor ki, Yahudiler dedi ki, Hristiyanlar din namına, hak namına herhangi bir şeye sahip değildirler. Doğru. Yani söyledikleri tek doğru belki de budur dediğimiz gibi. Yahudiler böyle dedi. Hristiyanlar da Yahudiler doğruluk namına, istikamet namına, din namına bir şeye sahip değildirler. Hem onlar kitabı da okuyorlar. Buradaki hem onlar kitabı da okuyorlar ibaresi onların sözleri değildir. Yani Yahudiler veya Hristiyanların sözleri değildir. Cenab-ı Allah'ın onlara aslında bir tarizi, yani bir uyarması, bir göndermesidir. Onlar hakikat manasıyla kitabı okumuş olsalardı böyle bir iddiada da bulunmalarına gerek kalmazlardı. Kendi yanlışlıklarını da fark ederlerdi. Efendim, Allah'ın kitabına da kendilerini arz ettikleri vakit, Allah'ın kitabına kendilerini arz ettikleri vakit, nerede yanlış yaptıklarını verdikleri vakit, nerede doğru, başkalarının da ne kadar doğru, diğer yönüyle kendilerinin de ne kadar yanlış, başkalarının da ne kadar yanlış veya doğru olduğunu anlayabilirlerdi. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. İşte bilmeyenler de aynı şekilde onların dedikleri gibi dedi. Tabi bilmeyenler kimlerdir? Onların sözlerini taklit eden, onların gidişlerini taklit eden herkestir. Her bir din sahibi başkaları hakkında böyle düşünür ve kendi hakkında böyle düşünür. Fakat bunun bir de doğru olanı var, bu düşüncelerin yanlış olanı var. Yani bugün bir Zerdüşt de, bir Ateşperest de, bir Budist de, bir Brahmanist de kendisinin en doğru yolda olduğunu iddia eder. Bir materyalist de, bir komünist de. Fakat bunların önemli bir bölümünün zaten ahiret diye bir dertleri, bir inançları, bir kanaatleri yok. Onlar sadece Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi ya'lemune zahiran minel hayati dünya. Sadece dünya hayatının zahirini, dış görünüşünü, kabuk kısmını bilirler. Ötesini bilemezler. Ahiretle alakalı bir fikirleri, bir düşünceleri, bir iddiaları yok. Onları bir kenara bırakalım. Ahiret ile ilgili iddiaları olan inanç sahipleri derler ki biz doğru yoldayız. O zaman aynı şeyi az önce Kur'an-ı Kerim okuduğumuz ilk ayet-i kerimede Yahudilere, Hristiyanlara dedikleri gibi dediğinin aynısını söyleriz. Kul hatu burhanekum in kuntum sadık. Eğer siz iddianızda doğru iseniz haydi delilinizi ortaya koyunuz, burhanınızı ispatlayınız. Belki bazılarının hatırına, peki kardeşim İslam da aynı iddiada bulunuyor, Kur'an da aynı iddiada bulunuyor. Peki bunun ispatı nerede? Öyle ya, Kur'an-ı Kerim başkalarının iddialarını ispata davet ederken kendisi hakkında veya Müslümanlar iddialarını başkalarından iddialarını ispatlamalarını isterken Müslümanların bizzat kendileri hakkında bu iddialarını ispatlamalarını başkasının istemeyeceğini kimse söyleyemez. Bize yani birileri çıkar ve der ki ey Müslümanlar siz de aynı iddiada bulunuyorsunuz. Siz iddianızı nasıl ispat edersiniz? Bizim iddiamızın ispatı bu Kur'an-ı Kerim tarafından ta baştan beri yapılmıştır. Hatırlarsınız ilk okuduğumuz ayet-i kerimeler neye dairdi? Bakara suresinin ilk 25 ayetleri, ilk 20 ayeti. Diyor ki, eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz bu Kur'an ile ilgili olarak herhangi bir şüpheye sahipseniz, haydi Allah'ın dışındaki bütün yardımcılarınızı çağırınız ve onun gibi bir Kur'an meydana getiriniz. Onun gibi bir kitap, benzeri bir kitap meydana getiriniz. Ta Bakara suresinin ilk ayetlerinde ne diyor? ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Bu öyle bir kitaptır ki onda bir şüphe yoktur. Neyinde şüphe yok? Bir, Allah'tan geldiğinde. İki, bu kitabın beşeriyete dünya ve ahiret saadetini gösterdiğinde. Yani diyoruz ki biz, Kur'an kendi kendisini ispatlayan bir kitaptır. Kur'an ortaya koyduğu muhteva ile, ortaya koyduğu sistem ile, beşeriyete getirdiği bu müstesna nizam ile, insanın akidesinden tutun, en basit bir ahlaki değere kadar, en küçük veya önemsiz görülen bir ahlaki değere varıncaya kadar ortaya koymuş olduğu bu mükemmel nizamıyla, inancından ameline kadar ortaya koymuş olduğu bu mükemmel nizamıyla kendi kendisinin belgesidir zaten. Bunun dışında herhangi bir sistemin, herhangi bir kitabın, herhangi bir tezin, herhangi bir manifestonun, herhangi bir görüşün beşeriyete böyle mükemmel, eksiksiz ve gerçekten dünya ve ahiret saadetini temin edebilecek bir başka sistem ve nizam ortada yoktur. Onun için onlar kendi kendilerini ispat edemiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim bir de Müslümanların bir diğer delili de tarihi vakadır. İnkar olunamayan tarihtir. Peygamber aleyhissalatü vesselam 40 yaşına kadar bizzat kendisinin İslam nedir, din nedir, kitap nedir bilmiyordu. Hiçbir kimseye de öğrencilik etmiş değildi. Çölün ortasında, Mekke ortamında o da yetişmiş ve büyümüştü. Diğerleriyle aynı şartlarda yetişmişti. Fakat 40 yaşında bir bakıyorsunuz Muhammed aleyhissalatü vesselam o zamana kadar alışılmadık, kimsenin beklemediği ve söyleyemeyeceği şeyler söylemeye başlıyor. İnsanlığı yeni bir dine davet ediyor. O zamana kadar konuyla ilgili kendisinden tespit edilen en önemli şey Muhammed'in putları sevmediği ve putlara tapmadığıydı. Fakat insanları tevhide davet etmek, peygamber olduğunu iddia etmek, tevhide davet etmenin ötesinde onlara bir nizam takdim etmek, 23 yıl boyunca her geçen gün bu nizamın inen ayetler, ilahi hidayetler çerçevesinde mükemmelleşmesi ve olgunlaşması ve bu uğurda mücadele vermesi hiç beklenebilen bir hadise değil. Bu mücadele neticesinde yepyeni bir ümmet ortaya çıkartıyor. Ve 30-40 yıl gibi bir zaman zarfında o zaman için dünyanın, bilinen dünyanın yarısından fazlası İslam'ın ilahi nurlarına gark oluyor, saadet buluyor iman edenler. İman etmeyenler de küfürleri üzerinde kalmakla birlikte İslam'ın rahmetinden, merhametinden, şefkatinden, adaletinden istifade ediyorlar. Ve beşeriyet günümüze kadar ve kıyamete kadar İslam'a bağlı kalmadığı sürece, bağlanmadığı sürece, İslam'a dönmediği sürece o 40-50 yıllık zaman zarfında ortaya konulan o muhteşem saadet dolu ve aynı zamanda iman edenlere ahiret saadetini de temin eden bu nizamla boy ölçüşebilecek bir nizam kuramayacaktır. Boy ölçüşmek bir tarafa, onun yakınına dahi erişebilecek bir nizam kuramayacaktır. Şimdiye kadar zaten kuramadı orada. Bundan sonra da kuramayacaktır. İslam'dan uzak kalmak suretiyle bu gidişini devam ettirdiği takdirde. İşte bu da bizim Müslüman olarak İslam'ın bizatihi kendisinin doğruluğunun ispatını tarihi vaka olarak da ortaya koyar. Çünkü bu tarihi vaka olmasaydı denilebilirdi ki hayır arkadaş, İslam nazariyattır. İslam teorik bir şeydir. Bunun ayaklarının yere basmasına imkan yoktur. Geldiği günden beri bu din, geldiği günden beri bu Kur'an ayakları yere basan bir dindir. Ayakları yere basan bir Kur'an'dır. Onun için diyoruz ki bu kitap, bu din kendi kendisini zaten ispatlayan bir dindir. Konu ile ilgili söylenecek çok şey olmakla birlikte biz bu kadarını sizlere hatırlatarak bu kadarı üzerinde bu kadarıyla yetinelim. Bir sonraki ayet-i kerimeye geçelim. Bu ayet-i kerime de göreceğiz biraz sonra, müstesna bir muhtevası var fakat öncekilerle de irtibatlı, bundan sonraki ayetlerle de aynı şekilde irtibatlı. Daha önce söylemiş olduğumuz bir sözü tekrar edelim. Kur'an-ı Kerim'in adeta her bir ayeti önceki ayetler ile sonraki ayetler arasında bir köprü teşkil ediyor. Ve böylece adeta böyle kol kola girmiş böyle 6000 küsur ayet-i kerimeyi müstesna bir ahenk içerisinde bir halka oluşturmuş veya gediksiz bir bütün oluşturmuş olarak görüyoruz. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا. İhsan edici olarak yüzünü Allah'a teslim etmeyen, Allah'ın dinini sağa sola çekerek yanlışlara bulaştıran, yanlış yapan, o dinde doğruluk dahi bırakmayan Yahudiler ve Hristiyanların bir özelliği de Allah'ın mescitlerini fiilen veya dolaylı olarak men etmeleridir. O mescitlerde Allah'ın adının doğru ve sağlıklı bir şekilde anılmasının önüne geçmeleridir. Bu yönüyle Allahü Teala onların da yaptıkları yanlışlığa temas ederek diyor ki, ayet-i kerimenin mealini verince bu anlattıklarım daha iyi anlaşılacak. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا. Günümüz zaman zaman şuraya mescit yapılsın mı yapılmasın mı tartışmalarına dalan zavallı insanlar bu Kur'an-ı Kerim'den hiç nasip almak istemiyorlar mı ya? Allah'ın mescitlerini, orada adının anılmasını engelleyen ve bu mescitlerin tahribi için çalışıp duranlardan daha zalim kim vardır? Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını engelleyen ve o mescitlerin tahrip edilmesi için çalışanlardan daha zalim kim vardır? Bu aydın diye geçinen ahmakların, sıradan fakat şu veya bu şekilde imanın ferasetini yakalamış, kendi ağızlarıyla söyleyelim diyelim, yani onların değerlendirmelerinin tercümanı olarak söyleyelim, basit bir köylü kadar dahi ferasetleri yoktur. Ümmi bir köylü bir mescidin inşa edileceğini veya imar edileceğini işittiği vakit hiçbir şeyi yoksa götürür iki avuç buğday verir. Bunu paraya dönüştürün. Benim de bu camide, bu mescitte yarım bir kerpicim olsun der. Bunu yapar. Bu gafiller, bu nasipsizler Yok efendim ne ihtiyaç var? Yok çevre, yok şu, bu, yok lan. Allah kimsenin kalbini mühürlemez. Yani günahları bunların, bu zavallıların basiretlerini kör etmiş, kulaklarını işitmez kılmış, kalplerinin mühürlenmesine sebep olmuş. Yani Allahü Teala kimseye zulmetmez. Durup dururken Allahü Teala, daha önce de söylediğimiz gibi, kimsenin gözlerine perde indirmez. Kimsenin kulaklarını perdelemez. Efendim, kimsenin kalplerini mühürlemez. Tabii tarih boyunca Allah'ın mescitlerinin çokça engellendiği görülmüştür. Allah'ın mescitleri çokça tahrip edilmiştir. Tabii İslam alimleri arasında zaman zaman Allah için inşa edilen bir mescit ihtiyaç hasıl olsa, zaruret olsa yıkılabilir mi, yıkılmaz mı gibi tartışılmıştır. İstanbul gibi bir yerde mesela caddeler açılırken bir zamanlar pek çok mescit yıkılmıştır. Bunlar tabii imar adı altında. Bir de bunları kapatmak ve tahrip etmek adı altında da çokça tahribat yapılmıştır. İhtiyaç hasıl olduğu vakit mescit yıkılabilir diyenler dahi şartlı olarak yıkılabilir derler. Onun yerine en yakın yerde onun misli ve onun yerini tutacak bir mescit inşa etmek şartıyla. Olur ya, toplumun o mescidin bizatihi bulunduğu yere ihtiyacı olabilir. Mesela bana sorarsanız mescit orada kalır. Yola bir ihtiyacınız var. Sağından geçsin, solundan geçsin, önden geçsin, arkasından geçsin. O mescit orada kalsın. Ama olur ya bir hal olur, başka çare kalmaz. Başka çare kalmaz. Onun yerini tutacak en yakın, en müsait yerde en az onun kadar bir mescit daha inşa etmek şartıyla cevaz verilmiştir. Bu işin üzerinde duranlar veya bu işin tarihi tetkikatını yapmış olanlar veya yapanlar daha iyi bilirler. Yakın tarihimizde çok mescit yıkıldı. Çok mescit tahrip edildi. Türkiye'de ve başka yerde, bütün İslam. Türkiye'de bu insanlar bunu yaparken bu ayetin kapsamına girmekten korkmadılar mı? Çekinmediler. Ve Allahü Teala bu şekilde mescitleri, mescitlerde Allah'ın adının anılması, onları tahrip daha da ileri, anılmasını önleyenlerden daha zalim kim vardır? Bu ayeti kerime nazil olduğu dönemden önceki hallere işaret ettiği gibi sonraki dönemde benzeri haller meydana gelirse yine onları hükmüne alır. Yani ayetin nüzulünden 1300 yıl sonrasında İslam dünyasında bu ayet maalesef, bu ayetin daha doğrusu yasakladığı hadiseler tek tek cereyan etti. Camiler de tahrip edildi, mescitler tahrip edildi, mescitlerde Allah'ın adının anılmasının önüne geçildi. Bu fiili ve zecri tedbirlerle yapıldığı gibi mescitlere gitmeyecek nesiller yetiştirmekle de oldu. Mescitlerle alakasını kopartan, mescit neymiş bilmeyen, mescidin mesajından haberdar olmayan, mescidin davasından haberdar olmayan, mescidin rahmetinden istifade etmeyen bedbaht ve nasipsiz bir nesil yetiştirmek ve bunun için çalışmak da mescitlerde Allah'ın adının anılmasını önlemektir. Ve bunlar İslam dünyasında yapıldı maalesef.